Na, apie pempės, tai turbūt daug kas jau girdėjo ir dainų, turbūt žinojo. Na, paskaitysim, ką rašo apie penkias, apie pempės Bronius Šablevičius. Vėjas užsnūdo vakare kartu su saule. Palydėdama saulėlydį, įsižiebė vakarį žvaigždė. Išėnu į kelią, kur straukia per mūsų kaimą ir sustoju. Svaigina šviežė žemė. Žemuose užmirkusiuose dirvuose rypauja pempės. Groja sparnai, kaip aukščiai narpliodami mirties kilpas, skrodžia orą. Pempės šoka vestuvinį šokį. Pavasaris sugėrė drumzinus vandenis, dygo žolė. Dirvonė pempės krūtinėlėmis išsuko duobutes ir sudėjo juose po keturis kiaušinius, tokius pat margus kaip grumsteliai dirvoje. Kiek atmenu, pempės perėjo čia visada, tai jų dirvonas. Bet atburzgė traktorius su plūgu, žemė rėkėmi suraisti. Surudėjusius noragus nublizgino, pulkas pempių negalėjo perikti vieno traktoriaus. Kai jis išropojo, lizdų kolonijos neliko nei žymės. Tačiau kododosios nepasitraukė, vėl kulviršio vartoliojosi ore zvimbės parnai siauti lyg juodos nakties ir išklykavo vėl po keturis kiaušinius. Vėl atbarsgė traktorius su sėjamaja ir akiečiamis, ištrupino, sulygino lauką. Žmogus už vairo senai žinojo, paukšį tam ir sutverti, kad be paliovos skraidytų ir gėdotų, kaip kad tuo kart. Tačiau pempės nepasitraukė, tai jų dirvonas, ir dar kartą suklykavo prietemuose. Bet nelinksmas buvo jų giesmės, nesivartė ore, nedūko, laikas nebetas. Žydėjo jau gegužės pabaiga. Išėjau prie pempių, pasitiko, puldinėjo, barė mane, vėjo šalin, mani, kad ir aš jį priešas, suradau lizdą. Keturi kiaušiniai, nuzulintas grumsas ir keletas šiaudelių, nufotografavau. Bet atvarsgė traktorius su aštrikvepiančio skyščio cisterna ir nuosekliai nupurškė išraižė vasarojų. Po dviejų dienų lizdų neberadau, niekas nepasitiko. Duobutės tuščios, paukščiai pasitraukė, jos nugalėjo. Liko spalvota nuotrauka, keturi margi, pempės kiaušiniai, visi kaip vienas, smailumėlėmis į vidų surikiuotę. Šalia nuglūdintas grumstas ir keli geltoni šapeliai. Lizdas iš pempių dirvono, o vežu mišinys koks išaugo. Storos pradalgės lietuje mirko ir buvo iki rudens. Tai va taip apie pempės.